dolu çilim ya, da Bogda se do tebe raspala. Amin! Velika neka zna, da dolu çilim ya, da Bogda se do tebe raspala. Samo još jednom kafire probaj dinuti muđahide, eto odma sa svih strana naše braće talibana da vam traktorom presude. Samo još šehade da mire, uđu moji svi anani, da se nam saba raduje. Bušu dobro znaj, Bosni ti je kraj, u Hamzi Bega dobro čudnog ne biraj. Bušu dobro znaj, u Bosni ti je kraj, u Hamzu dobro čudnog nikako ne dira. Allahu jedini, ovaj umet sjedini, neka islam vlada suza, neka kjati nema kuda, osim da se pokori. Samo još šehade da mi je, pa da me Hurija miluje, da u Firdeus obećani uđu moji sijarani, da se vječno raduje. Noći više ne liče na noći, ani dani ne liče na dane, akšami su ko zadnji rastanak, saba zamre prije nego svane. Noći više ne liče na noći, ani dani ne liče na dane, akšami su ko zadnji rastanak, saba zamre prije nego svane. A nad Bosnom tuga se nadvila, ranjena je Bosna moja mila. A nad Bosnom tuga se nadvila, ranjena je Bosna moja mila. Al ne plači domovino mila, još u tebi muđahida ima, Božim putem s nikada krenemo, izgubiti nikad ne možemo. Al ne plači domovino mila, još u tebi muđahida ima, Božim putem s nikada krenemo, izgubiti nikad ne možemo. Kur'an sunnet neka nas predvode, sve od danas do vječne slobode. Kur'an sunnet neka nas predvode, sve od danas do vječne slobode. Kad nam duša pred Allaha dođe, u šehadet pred njeg će da dođe, mi smo vojska koja nema straha, mi smo vojska velikog Allaha. Kad nam duša pred Allaha dođe, u šehadet pred njeg će da dođe, mi smo vojska koja nema straha, mi smo vojska velikog Allaha. Zakletva nam srcem dalivana, Bosna naša krvlju zalivana. Zakletva nam srcem darivana, Bosna naša krvlju zalivana.